Jó estét! Jó estét! Jó estét! Van hal, van hal? Van. Hol? A Balatonban. Ja, úgy, a Balatonban. De magának még nincs hal, ami? De hogy nincs, ami a Balatonban van, az mind az enyém. Aha, csak ki kell fogni, mi? Igen. Nagyon kedves ember ez. Megenged, úgy egy kicsit nézzem? Az a kérdés, hogy milyen kibic maga? Én a legjobb kibic vagyok. Ahová ülök, szerencsét viszek. A múltkor én kibiceltem ultipártinál, 20 ultit csinált egymás után, pirosba. Jó, hát az a kérdés, hogy itt milyen kibic lesz? Azt nem tudom, halba még kezdő vagyok. Na miért nem ül közeled? Köszönöm, itt nagyon jó. Ó, tessék csak közelebb ülni. Dehogy ülök. A múltkor leültem egy horgász mellé, és elmondtam, milyen nagy halat fogott. És úgy csinált, úgy mellbe vágott, hogy 2 napig köhögtem. Jó itt nekem, jó itt. Ön pesti? Igen, pesti vagyok. Be vagyok ide utalva a Balaton mellé 2 hétre. Jó itt, mi? Azt elhiszem. Hol volt nekem régebben 2 ilyen boldog hetem a Balatonnál? Tudja, milyen nyugodtan élek én itt? A felesége is itt van? Mondom, hogy nyugodtan élek, nem hallja? Szóval egyedül? Egyedül. Remek üdülőbe vagyok beutalva. A lakás remek. Koszt remek. És bőséges? Azt elhiszem. Levest, amennyit akarok. Főzelék, amennyit akarok. Hús, amennyit ők akarnak. Nálunk is remek a koszt. Tegnap például volt egy bécsi szelet, de ilyen hatalmas darab. Olyan. Az a pázat. Miatt maguk halászok a bécsi szeletnél is mellbe vágják az embert, nem csak a halnál? Hű. Ön micsoda? Én magas építész vagyok, és ön? Könyvelő, de csak középmagas. Hát ide figyeljen, eddig nem bizonyult olyan jó kibicnek. Hogyhogy? Úgyhogy eddig még nem hozott szerencsét. Még egy keszeg sem harapott. Mi az a keszeg? Hal. És az harap? Ez hogy harap, minden hal harap. Akkor én megyek. Még az kell, hogy egy hal belém harapjon. Hogyan kérem, csak nem gondolja, hogy a hal kijön a partra, hogy magát megharapja. A hal a horogra harap a vízben. Na, hát oda nem megyek. Vigyázzon! Vigyázok. A fene egye meg elment. Nem is láttam, hogy itt volt. Ugyan kérem, látja azt a piros dugót? Az már mozgott, és ha maga jó kibic lenne, már bekapta volna. Azt én tőlem nem lehet kívánni. Mit? Hogy bekapjam a dugót. Ne, maga a hal kapta volna be. A dugót? Nem a dugót, a horgot. Vigyázzon! Vigyázok, vigyázok! Egye meg, már megint elment. Nem kapta be. Nem. Se a dugót, se a horgot. Se. Most megint várhatunk. Szabadságon van, ugye? Ez, hogy szabadságon vagyok. Hát akkor mit siet? Hát várhatunk. Mondja, milyen halat szokott fogni? Na, mi jön? Sellőt már fogott. Miért? Sellőt. Ott ilyen hal nincs. A Balatonban nincs sellő. Nincs. A Dunába? Ott sincs. Ilyen hal nem létezik. Ugyan kérem, ott van az étlapon, sellő, roston, kérdőjel. Hát az nem sellő, a süllő. A sellő az egy mitológiai alak. Hogy érti azt? Úgy, hogy csak a mitológiában van. Eddig egy szép nő, lefelé hal. Hogy van az? Derékig nő, onnan hal. Nem mondja, derékig nő, és onnan lefelé hal. Igen. Nem egy nagy üzlet. Vigyázzon, vigyázzon, itt a pocska. Hol? Nem látja, hogy pedzi már a kukoricát? Miféle kukoricát? Ami a horgon van. Én nem látok se potykát, se horgot, se kukoricát. A fene egye meg, már megint elment. A potyka? Igen, a potyka. Mondja, mi az a potyka? Poncs! Akkor miért mondja, hogy potyka? Hagyjon békébe, nem mindegy az magának? Nem, az olyan, mintha a pincsre azt mondaná, hogy pittyke. Kérem, ne beszél már olyan sokat. Nem látja, hogy mindig elmegy a hal? Kérem. És mondja, potykát már fogott? Persze, hogy fogtam. És az a potyka, egy pillanat, már csak messzebb megyek, az elég jó mellbe vágott. Az a potyka milyen nagy? Néha például, akkor befertem a karom ebbe a kőbe. Itt nagyon kell vigyázni, jó, hogy arrébb jöttem. És mondja, hogy fogják a potykát? Mondtam már, kukoricával. Nem horoggal? De igen, az ember rászúr a horogra egy szem kukoricát, akkor jön a potyka, bekapja a kukoricát, erre a horog beakad a szájába, és az ember kihúzza. Hát ide figyeljen, ez nem egy korrekt dolog. Hogy nem korrekt? Úgy, hogy az a szegény ponty elindul reggel hazóról valami kis kereses után. Úszik, hivatalról hivatalra,

Na szóval az illető nagyon zavarba jött, és úgy rakhat, mint a nem venne észre. Úgy tett. Hát a ti nyelvetekben egy nagy tevés kivétel van. Egy nagy rakás. Elég ez hozzá, hogy az illetőt ott hagytam a rakás színhelyén. A tett színhelyén. Miért? Van valami különbség? Árnyalatnyi. És mondd, mi a különbség a függeszteni meg az akasztani között? Semmi az égvilágon. Jó, mert nem akarok zöldséget beszélni. A minap ugyanis itt Magyarországon csempészésen értek egy öreg sofőrt, olvastam, hogy valami büntetést is kapott, de aztán a korára való tekintettel próbaidőre fölakasztotta. Talán felfüggesztették. Miért? Mégis van? Árnyalatnyi. És mi a különbség a húzni meg a vonni között? Semmi az égvilágon. Jó, mert nem akar... Tudom, nem akar zöldséget beszélni. Úgy van, honnan tudod? Kitaláltam. Szóval a húzaton, amelyen Bécsből jöttem, nagy volt a vonat. Talán a vonaton volt nagy a húzat. Hát akkor az lesz a legjobb, ha most lehúzom a tanulságot. Levonom. Ide figyelj, én rögtön bevonok neked egyet. Behúzok. Na hát ez halatlan. Ki ismeri itt ki magad? Mondd csak, azt, amiben a párnát csomagoljuk, az vonat? Az húzat. És amivel hegedülnek, az húzó? Az vonó. Na hát, és elvonják vele a nótánkat. Nem elhúzzák. Légy szíves, adj egy ceduxent. Parancsolj. Köszönöm szépen. Na, megpróbálok erőt venni magamon. Kezdhetjük a második járatot. Menetet. Járata a villamosnak van. És arra járatjeggyel kell felszállni? Nem menetjeggyel. Mert ha nem, akkor úgy rosszul megy az ember. Nem, akkor rosszul jár. És a kísértet mit csinál? Visszamegy? Nem. Vissza az megy, akit küldenek. A kísértet vissza jár. De csak az apró kísértet. Hogy csak az apró? Mert én tanultam, hogy az apró visszajár. Remélem, több kérdésed nincs. De igen, van. Tudnélik, meg akarom inni veled a békepohár. És mit kell ehhez kérdezni? Hogy mi a különbség a dugni meg a rejteni között? Semmi az égvilágon. Akkor kérlek, add ide a rejtővonót. Mi csodát? A rejtővonót. Ja, a dugóhúzót. Tessék! Köszönöm. A Külön munka című jelenetemért, amit Marton rendezett, és amit Bárdi György és Zente Ferenc előadásában rögtön hallani fognak, sokan megdicsértek. Miért? Velem is megeshet egyszer, nem? Ekkor azt találtam mondani az egyik gratulálónak, kérem, én nem tehetséges vagyok, én dühös vagyok. Íme a bizonyíték, hogy mennyire. Na végre, Fájront! Hő, ez nehéz nap volt. Jó, hogy jön, dugó vissza ki. Egy kis beszédem lenne magával. Velem, kapitány. Igen. Hányadika is van ma? 1456. június 22. Persze. Tudhattál, hol a fizetés van? Még ez is kiment a fejemből, ez a délelőtti ágyúzás. Szóval azt szeretném mondani... Várjál a hónap reggel, főnök. Most fújtak fájrantot, vége a délelőtti műszaknak. Rohanok haza, csak elrakom a szerszámokat. Ne vacakoljon már! Arra gondoltam, hogy délután bent tudna maradni egy ne, kicsit. Ne legyen Dugovics Titus a nevem, ha egy percet is maradok, pecázni megyek. Csak rövid időről volna szó, hát nézzen csak le oda. Azt a törököt kellene elintézni ott azzal az zászlóval. Aki ott kezd mászni felfelé, nézze, milyen szép vándor zászlaja van. A magáé lehet. Manapság az már nem divat. Eszem ágában sincs. Hagyjon hazamenni, vár az asszony. De nézze már, hogy mászik felfelé, hát valakinek el kell intéznie. Ismerem a tagot, a Mahmud, a négyes janicsár ezred. Nehéz, pasas, kényes munka lesz. Adja ki az ifjúsági brigádnak. Különben is nyelezni van a buzogányom. Ehhez vételezni kellene a raktárból. Értse meg, ember, ez nagyon finom munka, hát nem bízhatom akárkire. Maga viszont egy-kettőre elkészül vele, ha ráver egy kicsit. A fejre? Akár oda! Nézze, hogy jön fölfelé. Adjon békébe, akkor se csinálom. Nem őrültem meg. Ezért az órabér, eszem ágába sincs. Ne kéresse magát, Dugovics, hát tudja, milyen kevés a jó szakember. Hát kinek szóljak, ha nem magának? Most hízeleg, mi? De a könnyű széria munkát, amivel lehet keresni, azt a kapisztránnak adja, mi? Na, Isten áldja! Szakikám, hát észnél legyünk, hát hagyja már azt a kapisztránt! Hát őt oda föntről sózták a nyakambácsak. Nem állíthatom oda udvar csöprögetni! Most jut eszembe, még a múlt hónapi veszélyességi pótlékomat sem kaptam meg. Tudja, hogy most számfejtik a bérelszámoló, lefelejtette a nevét a listáról. Mélem a kapisztránét felejtették, mi? A királyzumát. Ha melózni kell, csak engem tud kiszúrni egész Nándorfehérvárba, ugye? Hol vannak a többiek, ha? Ilyenkor persze jó a Dugovics, ugye? Nézd a törököt, hát egész közel van már, hát mindjárt itt fenn lesz. Ne idegeskedjen, majd elintézi a délutáni műszak. Aztán meg ki se tudnák fizetni, ha bennmaradnék. Hát nincs is túlóra kerete. Azt hiszi, nem tudom. Egész hülyén elkézi a melós, mi? Jó, majd kitalálunk valamit. Hát legfeljebb kap a várkapitányi alapból egy kis prémiumot. Na, itt az utalvány. Most 5 perc múlva 4, ha most rögtön leugrik, még nyitva találja a pénztár. Na jó, igaza van, már is megyek. Leugrom a pénztárba. Tudja mit, ha már leugrik, vigye magával a törököt is. Se protekció, se csalás, se korrupció, se lopás, nem harácsolás, nem bunda, az umbulda, az umbulda. Dühös vagyok, igen, mert indulat nélkül nem lehet szatírát írni. És én vállalom a dühömet, sőt a dühömnek még a pátoszát is, amit a közömbösök, a linkek, a hanyagok, a maguk dolgát és a mások panaszait félváról vevők ellen érzek. E fölötti dühömben, állampolgári kínomban kezdtem azzal próbálkozni, hogy kitalált történetek helyett valóságos eseteket mondok és mondatok el magukkal az umbuldálókkal. Voltak, akik a harácsolók, kiskaliberű zsarolók, minnyájunk megkárosítói elleni sorozatos kirohanásaimat figyelmetlenségből vagy szándékosan félremagyarázták. Pedig pontosan arról és azokról szól, nyomtatásban is követhető a forrás ez év márciusi és áprilisi számában, akiket a szövegben felsorolok, Koltai Gergely és Papa Dimitriou Grigorisz megzenésítésében. nem büntet, nem szabálysértés, erkölcsi, nem jogi kérdés, határ eset egy szűk mesgyén, megteszed, bár nem tehetnél. Speciális magyar módszer, mint a simli vagy a módszer, magyar, mert más birodalmak nem ismerik e fogalmat. Umbulda nem bunda, nem bunda, csak umbulda. Umbulda nem bunda, nem bunda, csak umbulda. A 11. kerületben, Kelenföldön meg kellett kenni két kéményt. De jó Isten, már a kéményt is kenni kell. Két tudor marterba került az egész. Sikerült elhúzni 4-5 óra hosszáig a dolgot. Bevallom őszintén, én csak napoztam. Én csak azért voltam itt, hogy felvigyem a két tudor martert, és azt higgyék, hogy hát mi de nagyon keményen dolgozunk odafent. És a mester saját maga tulajdon kezével kente a kémények? Igen, fél órát kellett dolgozni azért a 2200 forintért. A maszekokon a mester megdolgozott azért a fél óráért, egy óráért, 2-3 ezerért vagy 4 ezerért. Fél óra alatt keresni 2200-at, hát megérte neki dolgozni. Akkor az egy óra alatt 4400, a maga 20 forintos órabérihez képest ez több mint 220-szoros. Mi volt a legjobb átlag, amit egy munkáért leszakított a mester? Egy művész a belvárosban lakott. A mestert megkérte, hogy csináljon neki tetőablakokat. És a mester mondta, el is vállalta. Az egész munka 19 ezer forint volt. Egy napig tartott, de két napig elhúztuk, sikerült. És hogy tegyem ezt hozzá, hogy a bádog is vállalattól lett szerezve. Umbulda folytán lett szerezve az anyag. És mennyi volt az egy napi bevételi rekord? Például körbe kellett szegni egy lapos tetőnek a szélét bádog szegéllyel, és 30 méter szegély 52 ezer forintért egy nap alatt megcsináltuk. 52 ezer egy nap alatt? Egy nap alatt 52 ezer forint. Hát az anyaggal együtt, na de maximum 5 ezer forint volt az anyag belőle, és kifizették minden zokszonik 52 ezer forintot. Mennyi lehetett a tiszta haszna ebből az 52 ezerből, ha mindent leszámítunk belőle, adót, anyagot, önköltséget, a maga bérét? 45-46 ezer forint. 45 ezer tisztán. Ismételjük meg, egy nap alatt. Mit kérhetett volna ezért a munkáért törvényesen? 1500 forintot maximum. Akkor már elég jól megkérte az árát. Mondja, akiről beszélünk, az egy különlegesen mohó, különlegesen ügyes, különlegesen ravasz kisiparos? Vagy ez egy általános árfolyam? Befutott kisiparos. Otthon van a szakmában. A kisiparosok többsége általában rákér? Ez volt az 5 év alatt egyetlen kisiparos, még csak megközelítőleg sem dolgozott soha kisiparjánon, amilyen példákat én tudom. Tehát ez nem egy kirívó eset, inkább általános. Igen, általános. Akinek már ugye 10-20 éve kisipar, az már tudja, hogy hol lehet, hol zizeg a pénz és nem csörög. Van olyan, hogy egyik maszek a másik maszek vállalkozót informálja, hogy a kuncsaft jó vastag erszénnyel rendelkezik? Hogyne, persze, csak így dolgoznak az építőiparban a kisiparosok, hogy egymást segítik, te egymást ajánlja. Nem vesznek össze 20-30 ezer forinton, de még 100 ezer forinton sem. A kisiparosok egymás köz. Ami nem megy ma idővel, elérhető kerülővel, rendelet, ha akadályoz, folyamodhatsz Umbuldához. Na most, aki sódert vesz, az miért magától veszi? Olcsóbb? Általában olcsóbb, mert én a 12 tonnás kocsival elvittem 14-15 tonnát. Mivel azt tudja általában a rendőrség, hogy ennyi 12 tonna, és ennek orrászáján erő folyik a sódert. Hát kíváncsiságból is, ugye a rendőr mit csinál az közúton? Unatkozik. Autózik és unatkozik. És hogy megállít igazoltatni, legyen nálam papír. Ha igazoltat a rendőr is, minden szabályos legyen. Ezért a kocsi sóderért már 8-10 hónapot adnak egy kocsisóderre manapság, úgyhogy nagyon vigyázni kell vele. De maga megúszta. Még eddig meg. Na most még mindig nem értem. Miért magától veszik? Kevés a sóder? Nem lehet hozzájutni? Sóder az van. Vagy talán, ha azt veszük, kevés. Mert miért ment tönkre az M7-es? Miért ment tönkre az M7-es? Mert hiányzik belőle a sóder és a cement, de főleg a cement. Hova lett? A balatonparti világba. Húlasodott út a Balatonparton, és általában ezek az autók építették azt, az M7-est is, és ugyan a cementet hajtani kell, és utána kell menni, vagy nem kap, vagy kap, akkor sokkal egyszerűbb az, hogy még ha rátesz is valamit, hogy már holnap ott van a pincémben a cement. Erről is van papírja, szállító levele? Úgy dolgozok, nem kellett senkinek semmit adni, ez megmaradt nekem. Senki nem volt benne, nem volt kerítő, ezt én magamnak szereztem, aki megrakott, az azt hitte, hogy a megadott helyre viszem, elvittem az öt kocsi sódert. Azt, hogy mennyit rak föl, kinek viszi, ellenőrzi valaki? Na, ott, hogy mennyit rakok föl, különösebben nem ellenőrzik, azt mondtam, majd szólok, mikor leállíthatod a gépet. Ez egy liter boré ment. Utána, amikor lebukások voltak, felemelkedett a tarifa, 100 forinté. Oda vittem, odaálltam a gép alá, és mondtam neki, hogy majd szólok, hogyha elég. És akkor az elakadási jelzőt felvillantottam neki, jó van öreg, elég, és annyit rakatok rá, mennyi 100 forinté akarok. És akkor 1800 elviszem, akkor még mindig 1700 marad. Aki a szállítólevelet igazolja, azt nem ellenőrzik. Tehát ő kiállított egy olyan papírt, hogy maga elvitt 10 fuvart. Azt nem nézik meg, hogy a 10-ből hány ért a rendeltetési helyre. Nem derül ki, hogy csak 7. Éjszaka általában az emberek alszanak. Kortól, nemtől és beosztástól függetlenül. Úgyhogy a jelenőrzésnél a közvetlen vezetőm, akinek azt kellett volna figyelni, hogy hány kocsi sóder borítok le a megadott helyre, éppen a raktáros hölgyel hempergett a raktárba egy pokrócon, és ki is rúgták a vállattól. A hölgyet vagy ő? Őt. A hölgy maradt? A hölgy az ott maradt, mert túl csinos volt ahhoz, hogy elengedjék a vállattól. Végül azt nézzük meg, hogy jut el az építőanyag a telephelyről a tetthelyre. Egy tehergépkocsi vezetővel folytattam a beszélgetést. Válaszoljon őszintén. Hozzányúlt már valaha a társadalmi tulajdonhoz? Én fizikai munkásként 1954 óta építem a szocializmust, amiből annyiban részesülök, amennyi a pofámra ráfér. Fekete fuvarért elkapnak, egy egész havi fizetésem rámegy, nem arra, hogy a hivatalos büntetést kifizessem, hanem hogy megkerülve a nagy kaput, a kis kapukat kinyissam. Én nem azért vagyok büntetlen előéletű 42 évesen, mert nem csináltam olyat, hogy büntethettek volna, hanem mert kellő rafináltsággal vagy intelligenciával rendelkezem ahhoz, hogy megtaláltam mindig a kiskapukat. Lelkiismereti problémái ezzel kapcsolatban sosincsenek? Hát hogy legyen bennem erkölcsi moralitás akkor, amikor látom, hogy a vezetőim csak úgy léteznek, hogy létezni hagynak engem. Csak úgy kell lopni, hogy ne jöjjenek rá. Hivatalból ne legyenek rákényszerítve, hogy ellenem eljárjanak, mert akkor, amit én loptam, meg kell osztanom velük. Társadalmunk belső berendezkedése olyan, hogy elnézőek vagyunk, és közben nem vesszük észre azt, hogy azért van kevés villamos a Pesti utcán, mert még a vaskereket is lehet valamire használni, kilopjuk alóla. Maga speciál vaskereket szokott lopni, vagy valami jövedelmezőbbet? De őszintén? Ha őszinte akarok lenni, akkor vádiratot mondok magam ellen. Meglopom a társadalmat, de ő olyan részvéttel behunja fél szemét, mert a másik felét, és mind a kettőt csak akkor nyissa ki, amikor olyan hülye vagyok, hogy megbukok. Amíg én tudom fedni kisted játékaimat, tud róla mindenki. De itt leadom a százat, ott a kettőt, ott a hármat, tehát mindenki jól jár, így mehet. Gépkocsi vezetők milliói tudják bizonyítani, hogy az országúton megállok, maszekot kisegítem benzinnel, alkatrésszel, szerszámmal, bevontatom, elvontatom, mindent megteszek a maszek pénzéért. Hogy a maszek honnan szerzi a pénzt, az nem az én ügyem, de én a vállalatom rovására szerzem a pénzt, legfeljebb elírom a menetlevelet, 10 forintért veszek egy másik golyóstólat, ha erre megsértődök, hogy sokat hazudok. Tisztelt hölgyeim és uraim! Büszkeségtől dagadó kebellel jelentem be műsorunk szenzációját! Következik Kulhánek, az éneklő kutya, elővezeti Ervino Gibédi, a világhírű állatidomár. Hol van a kutya? Skálázik! Ilyenkor skálázik, amikor pillanatokon belül énekelnie kell? Kissé fátyolos a hangja. Nem baj, énekeljen fátyolosan, csak jöjjön be. Nem lehet, nem akarja blamálni magát a közönség előtt, mert be akar nevezni nyáron a Táncdal Fesztiválra. Egy kutya a Táncdal Fesztiválra? Miért? Csak macskáknak szabad? Ebben most ne mélyedjünk bele, minden percünk ki van számítva, a közönség érdeklődése a végsőkig felcsigázva, jöjjön be az a kutya, és kezdődjék el a produkció. Jó, de mondja, hol a szíve felizgatni egy szegény kutyát? Miért? Talán szívbajos? Nem, de a vérnyomásom egy kicsit emelkedett. Nem maga érdekel engem, hanem a kutya. És velem a kutya se törődik? Magával törődjön az esztéke. Úgy, mint egy kutyával. Mindig azt mondják, hogy kutya bajom van. Arról beszéljen, hogy mi baja van a kutyának. Semmi. Kulhanek mag egészséges. Mondja ki, Bédikén, Bösöpán. Hogy lehet egy kutyának ilyen nevet adni? Ez csak a művész neve. Eredetileg hogy hívják? Dr. Bujdosó Simo. Maradjunk a Kulhanek. Jó. Menjen ki hozzá be, igen? És parancsoljon rá, hogy tüstént kezdjen el énekelni. Jó, de nem lehet rá parancsolni, mert dacos. Fütyülök rá. Ha fütyül, akkor fel fogja izgatni. De én is felizgatom magam, ha nem jön be. Na jó, hát akkor hozzam. Ide figyeljen, 3-ig számolok. Jó. Ha az alatt nem jelenik meg a kutya, be fogom magukat perelni szerződésbontásért. Akkor hozzam. Egy. Igen, jó. Akkor szóval... Kettő. Nem lehetne... Fél három. 3:45. 5 perc múlva 3. Na jó, hozzam a kutyát! Hozzá a kutyát! Kulhanek, gyere kis kutyám! Bemutatom egymásnak az urakat! Kulhanek az éneklő kutya és Józsi bácsi! Örvendek! Mondja! Ez egy kutya vagy egy bornyú? A bornyú lenne, már régen levágtuk volna. Na jó, rendben van, hát most mondja, mit tud ez a kutya? Úgy énekel, mint egy ágró szakadt pancsírta. Ne becézze nekem a kutyát, Kulhanek, hanem a tudását mutassa be. Pillanat, hát nem lehet felizgatni. Tényleg azt akarja, hogy énekeljen? Hát persze, hogy azt akarom, a kutya benne van a műsorban. Na jó, hát Karlagy úr, legyen szíves, adjon egy á! Nem a kutya, hanem a kutya. Ő mázott eleget. egész életében a szabadban nevelkedett. Engem nem érdekel a kutya életrajza. Énekeljen! Kulhanek! My dear, please, sing, singing, singing. Mi az nyelv, hát nem tud magyarul? Csak törve beszéli a nyelvet. Ugyanis 1945-ben született puszta Szabolcson, de később kivándorolt Ausztráliába. Hát akkor már 23 éves? Úgy van, a legszebb férfi korban van. Hát ide figyeljen, egy percen belül nem énekel ez a kutya, botrán csinálok. Ne csináljon semmit, mert fölizgatja a kutyát. Nem akar most. Miért? Mi baja? Talán éhes? Nem, köszönöm, már vacsoráztam. Nem maga, hanem a kutya. Jaj, Kulhanek csak rágott ételt eszik. És ki rágja meg neki? Hát ő maga. Hát akkor gyerünk, énekelje! Mondja, nem lehetne megfordítani a dolgot, inkább én énekelnék, és Kulhanek majd kísér. És min fogja kísérni? A járdán, mikor hazamegyünk. Hát nem bánom, mentjük, ami menthető, énekeljen maga, és kísérje haza a kutya. Ó, szóléljó! Ne énekeljek? Nem kell. Velem lehet beszélni, abba is hagyta. Ide figyeljen, mikor énekelt ez a kutya utoljára? 2 hete. És mit énekelt? Annál az első ügyetlen csóknál, drága! Ne maga ő énekelje! Mondom, ide figyeljen! Egyáltalán milyen protekció révén tudtak maguk ebbe a műsorba belekerülni? Nevetni fog a párizsi Moulin Rouge igazgatójának egyenes ajánlására. Fantasztikus! Ő javasolta. Bizony, mikor megnézte a produkciónkat, utána azt mondta, ezt maguk előadhatják a rádióban, de nálam soha. Megjött Foxy Maxi! Na tessék, Vitrai beengedte, tehát most nem is tudom, hogyan köszöntsem, kapok egy pacsit? Jobb szeretem, ha a fülem tövét vakargatják. Olyankor valóságon nyűszítek a boldogságtól. Nézze, kérem, ez nyilvános adás. Jobb, ha a közönség nyűszít a boldogságtól. Akkor vakarja meg a közönség füle tövét. Egyáltalán minek köszönhetjük a szerencsét? Kérem, én szót akarok emelni. Milyen ügyben? A pénzügyminiszter 36/1975 PM számú rendelete az EB adóról és az EB-ek kötelező összeírásáról. Lehet rendeletet hozni az érdekeltek nélkül, ha beadnák egy kutyának felfordulna. Azt majd szíveskedjék inkább odaként elintézni. Tudja, kérem, a rendelet 3 csoportba osztja a kutyákat. Az első csoport adója évi 60 forint. A másodiké 200, a harmadiké meg 800. Mit gondol én, melyikbe tartozom? Hely, ha én házőrző ebb lehetnék. Miért ne lehetne? Hát lehetek. A rendelet kimondja, hogy egy 15 emeletes házat nem kell kutyával őriztetni. Ha nem kell, hát nem kell, gondoltam, őrizem benneteket az őrangyalkat. Nézze, Foxy úr, ne panaszkodjék, foglalkoznak magukkal. Amióta az a rendelet megjelent, tele a sajtócikkekkel. Az utca meg kóbor kutyával. Hát egyáltalán milyen kutya maga? Én kérem, kivert kutya vagy. Ilyen büszke rá? Hogy ne lennék? Tudja, mennyi lett volna az adóm? Majdnem, mint egy trabanti. És a felét fogyasztom, még csak alvászkenést se igényelek. Hát azért kivert kutyának lenni, az keserves dolog. Keserves? de adómentes. Egy öreg nyugdíjas volt a gazdám. Maga szereti a gazdáját? Tudja, ilyen formában ez eddig fel sem merül. Hát én szerettem. Igaz, én csak egy állat vagyok. Kicsi is volt, rozoga is volt, mégis az én gazdám. Délutánonként együtt olvasgattunk. Ön olvasni is tud? Tenét, én nyaltam meg az ujját, amikor lapozott. Na és tudja, miért dobták kis továbbszerét Dezső kutyáját? Féltékenységből. Féltékenységből? Ja. Tudja, a férfi elment esti műszakra, éjjel a kutya megy valahogy kilógott a házból. A továbbszerné Halloweenben állt ki a küszöbre, és kiabált utána. Dezső! Dezső, hova szaladsz? Gyere vissza a jó meleg ágyikóba, asszonykához, Dezső! Na és? Az egész utca tudta, hogy a férjét Gyulának hívják. Egyáltalán mit tud ön? Hát örülni. Jaj, örülni azt rettenetesen tudok. Néha csodálkozom is, hogyan szorult ennyi öröm egy ilyen kis kutyába. És minek szokott örülni? Mindennek. Opportunista kutya vagyok. Ez azért nem valami szép tulajdonság. Ja, ezt már az emberektől tanultam. Évezredes domestikálódás során. A farkamat is azért vágták le. Kérem, egyszer a gazdám anyósát vártuk. Akkor vittek el levágatni. Hogy ne tudjam csóválni, ha az öreg lány jön. Ne gondolja, hogy bárki is örül neki. Különben találtam neked egy kis kaput. Félfája van. Mert hogy lassan már aktuális lenne, ugye? Maxi, tűrtőztesd magad. Azt mondja, hogy a magyar fajta ebek adókedvezményt kapnak. Magyar fajta, magyar fajta. Csürdöngölőt ne járjak. Most őszintén kinéz engem magyar vizslának, vagy magyar agárnak. Én itt már csak kopó lehetek. Erdélyi kopó? Pesti lekopó. Bár van itt egy másik paragrafus, azt mondja, különleges tenyésztési érdekekre való tekintet. Hagy békén. Nincs elég bajom, míg te is macerálsz. Vénségemre kezdjek tenyészteni. Különben is kitenyésztene kevert fajú kutyákat. Tehát Maxi, ezt téged nem érint, te nem vagy kevert fajú. Dehogy is nem. Psst, neked elárulom. Nálunk csak a kedves mama volt, Foxy. Miért a kedves papa az mi volt? Hát Maxi, te okos? Na ne aggódj miattam, jövőre én is adómentes leszek. Abból indulok ki, hogy az összes házi állat közül csak a kutya adóköteles. Tudod, hova megyek innét? A háztetőre. Nyávogni tanulok a kandúr banditól. Nyávogni? Azt meg minek? Hát átképzem magam macskának. Tárgyalást megnyitom. Kovács István pékmester. Jelen, személyesen. Maga azzal vádolja Makra Gergőt, hogy az ő kutyája megharapta magát. Megám kérem, úgy megharapott, hogy 5 napig csak állva tudtam ülni. Na mesélj el, hogy történt a harapás. Hát kérem, ez a ronda fráter... Na. Válogassa meg a szavait. Ez már a válogatottak közül való. Szólítsa nevén a vádlottat. Igenis. Szóval ez a ronda fráter Makra Gergő... Ha még egyszer azt mondja, hogy ronda fráter, akkor 20 pengőre büntetem. Tessék 10-ért megszámítani, nincs több pénz nálam. Elég, folytassa. Legyen 12, de többet egy vasat se adok. Haja, ne alkudozzon itt velem. Hogy harapta meg a kutya? Így. Ham. Mondja el, hogy történt. Igen. Hát kijöttem a kocsmából, Részeg volt? Kicsit. Pedig mindig mondom, hogy négy jár pista, de hát beszélhetek én magamnak a mindenit a datos büszke fejemnek. Nem tudja, hogy az alkohol az méreg? Minden pohár ital egy szeg a koporsójához. Az lehet. De én akkor is iszom, ha olyan lesz a koporsóm a sok szegtől, mint egy sündisznó. De azért vigyázok, mert én csak az A betűvel kezdődő italokat iszom. Azok nem ártanak. Amik A-val kezdődnek? Mik azok? A bor, a sör, a pálinka. De hiszen a pálinka az erő. A felét, a víz erős. Mert a víz az malmokat hajt, hajókat tepel a hátán. Ilyesmit én a pálinkáról még sose hallottam. Nagyon csavaros az eszejárása. És mondja csak, maguk folyton csak isznak ott a kocsmában? Iszunk és játszunk. Van ott egy automata játék. Fránya, egy masina, nagy esze van. Hogyan mit beszél? Az automattának nincs esze. Kell, hogy legyen, mert hiába dobok én felül a bíró úrba 20 fillért. Alul csak nem adja ki a golyókat. Na most már eleget szemtelenkedett. Kér kártérítést a harapásért? De kérek ám. Én is, meg a kocsmáros is. A kocsmáros? Az ám, mert én minden nap megiszom ott, hogy 2 liter ott a harapás miatt 2 napig nem mehettem a kocsmába. Ezt a 4 litert meg kell fizetni a makrának. Ilyen követelést a bíróság nem ítélhet meg. Ha lehet. Mi nem is erőszakoljuk, de hogyha nem fizet, akkor agyonverjük. Tudja, hogy ezért lecsukathatnám? Miért? Mert ez a rand... Tessék elfogadni 12 pengőt, fizetek még 1 liter kadort is. Fogja be a száját! Magának nincs kutyája? De van. Igen, rendes állat. Csak azt bosszant, hogy ha meglát, akkor rögtön elkezd a farkával kopogni a földön. Mert örül. Na és ha örül? Ha muszáj azt egy kutyának lekopogni? Nem lehet magával boldogulni. Majd a Makra Gergő elmondja az esetet. Mondja elő, ronda fráter. Hallja, ezért... Tudom, itt van 12 pengő, aztán 8-at meg tessem fölírni. Makra Gergőt fogom kihallgatni. Amíg a lemezt megfordítják, a tárgyalást felfüggesztem. Folytatjuk a tárgyalást. Makra Gergő elismeri, hogy az a kutya, amelyik Kovász Istvánt megharapta, a magáé volt? Elismerem, kérem a lássam. Büszke vagyok rá, mert olyan okos kutya nincs még egy a faluban. Mert az csak olyan ételt eszik, amit már megrágtak. Igazán? És ki szokta megrágni? Kicsoda, ő maga. Elő megrágja, aztán megeszi. Tényleg okos lehet. Hogy hívják? Makra Gergő Istálom. Nem magát, a kutyának mi a neve? Lekvár. Lekvár. És milyen fajta? Ribizli. Ribizli a kutya? Dehogy, Lekvár. Mert Ribizli Lekvár főztünk, mikor a kutya hozzánk került. Most azért így hívjuk. Értem. Hát mondj el, hogy történt az eset. Hát az úgy volt, kérem alász, hogy a Kovász szomszéd jött haza a kocsmába. Igen, a kocsmából hazafelé menve. Ő melyik oldalon lakik? Melyik? Én jobb oldalon. És ő melyik oldalon ment? Mind a kettőn. De még úgy is kesken volt még az utca. Aztán gyűtt a kutya és ugatott. Igen, tovább. Igen. Mi az, hogy igen? Tovább ugatott. És a Kovász? Ő nem ugatott. Csuklott istálom. Ezért haragudott a kutya, mert utálja a részeg embereket. Szóval a kutya akkor megharapta. Kit? A Kovász István. Akkor még nem, csak egy hét múlva. Akkor azt mondja el, mi történt egy hét múlva? Hát, az úgy történt, kérem, hogy a Kovász szomszéd jött haza a kocsmából. Akkor is a kocsmából jött? Ha mindig a kocsmából jött, a frász törekje fejét. Akármelyik irányba megy gyűn, ő mindig a kocsmából gyűnt. Pedig nem bírja az italt, látszik, hogy nem volt katona. Maga volt katona? Én sem voltam, de én bírom az italt. Szóval Kovászt a kutya akkor megharapta. Igen. Na, hála Istennek. Én is ezt mondtam, mikor megharapta. Úgy látszik, maga haragszik a Kovászra. Hát ő is haragszik én rá, mert azt mondja, hogy a csirkémet mindig bent találja a káposztájába. Igaza van, ha fordítva lenne, akkor maga is haragudna. Én nem bánnám, ha a káposztáját bent találnám az én csirkéimbe. Pedig én inkább lehetnék haragos, kérem, mert én egy beteg ember vagyok, kérem. Mi baja van? Mi bajom van? Apró fekete pontok vannak a gyomromban. Apró fekete pontok? Mitől van az? Én nem tudom, kérem. Lehetséges, hogy te attól, hogy mákus tésztát tettem ebédre. Na, elég volt a társalgásból. Kihirdetem az ítéletet. Igen. A járásbíróság a tárgyalás adatai alapján és Makra Gergő beismerése folytán bizonyítottnak látja, hogy Makra kutyája Kovászt megharapta, és ezért a vádlottat 2 napi elzárásra ítéli. Megértette Makra Gergő? Megértem. Mikor kölejön a büntetés? Most, azonnal. Hát az bajos lesz, mert a vádlott nincs jelen. De tessék vádni, rögbest idehozom. Mi az, hová megy? Hát hozom a vádlottat, a kutyát. Mert ő harapta, még nem én. Bocsánatot kérek, hogy megszólítom, nagycsánat. Moziban nem ismerkedem. Ó, hát mi sem áll tőlem távolabb, mint hogy molesztáljam kegyedet. Mindössze azt szeretném megérdeklődni, hogy hány órakor kezdődik a 3:30-es előadás. Képzelj, 3:45-kor. De miért kérdezi, ha úgyis tudja? Tetszik tudni, én nem szeretek egyedül moziba járni, mert akkor úgy érzem magam, mint az elsodort ember. Jaj, maga látta az elsodort ember? Hogy láttam-e. Jaj, én úgy látom, hogy szintén kedveli a régi filmeket. Bolondulok értük, nagycsád. Ugye ma a kétarcú nőt adják. Dehogy, a menekülő asszony. Jaj, hát az még jobb, mint a kétarcú nő. Ugye emlékszik a menekülő asszonyra? Ha, még arra is emlékszem, amikor utolérték. Én annak idején a Royal Apollo-ban láttam. Én a Westában. Jó kis mozi volt. Előadás végén mindig csengettek, mielőtt felgyújtották a villanyt. Az volt a csengetős mozi. Hogy szóval maga oda járt. Csak ha elromlott a csengő. Én csak a jobb mozikat látogattam, az Atrium City, Laj, Cimplon, Hollywood, Scala. A Milánói? Nem, a Terész körülti. De hát ma már csak ide a filmmúzeumba járok. Ez igen. Régi jó filmeket már csak itt lehet látni, meg a televízióban. Igen, csak ott sajnos előbb a Nemes Kürti mindig elmagyarázza, hogy a film rendezője 40 évvel ezelőtt mit akart mondani nekünk ma. Hát nem tudom, nagycsát, hogy van vele, de a mai filmekben csak jövés, menés van. Mindenki folyton megy. Csak a film nem megy. Mindennek ez az új hullám az oka. A rendezők újabban hullámokat csinálnak film helyett. Lassan az ember úgy érzi magát a moziban, mint az uszodában. Hát tudja, én igazán nem vagyok egy prűd nő, akik ismernek ezt, igazán tudják rólam. De hát ami a mai filmekben megy, az a sok erkölcstelenség, mint a bibliai Szodomában. Ne is mondja, nagycsád. Ha valahol egy modern filmet adnak, olyan a mozi, mint egy Lego tanfolyam. Mindenki a szexbombák gyújtó szerkezetét tanulmányozza. Hát látom maga, mély érzésű ember, kedves. Csopaki, Valdemár, kezdik csókolom. Jaj, Valdemár, hát így hívták a néma film legnagyobb sztárját is, Pszilander Valdemár. Ha nem tetszik tolakodásnak venni, nagycsádban kit tisztelhetek? Egyelőre érje be annyival, hogy Gréta vagyunk. Gréta, mint az isteni garbó, akiről pulóvert neveztek el. Gondolja, hogy hasonlítok rá. Tetszik tudni, kire emlékeztet engem, nagycsád? Kire? Mata Harira. Maga meg a Drakulára. Ha maga emlékszik a Drakulára, hát pedig esküszöm, nem néz ki annyinak. Miért most mennyinek nézek ki? Hát én nem tudom, hogy körülbelül egyidős lehet a Frankenstein fiával. Hát maga hízeleg, pedig tudja, hogy én már sajnos a Ben Hurt is láttam a Ramon Novarovát. Én is hálát adok a sorsnak, hogy láthattam. Jaj, és emlékszik, mondja, arra a jelenetre, amikor a Ramon Novaro mesztelenül hajtotta a bigát, hogy az hogy tudott hajtani? Bele is halt, szegény. És a Gunga Dinre. Tetszik emlékezni? A Gunga Din, hát lehet azt elfelejteni, amikor az fölmászott a toronyba, és elkezdett ott trombitálni. Igen, az gyönyörű jelenet volt. Alul már szitává lőtték szegény, és felül még mindig tudott trombitálni. Ezért ugye én bevallom magának, hogy én legjobban a huszárfilmeket szerettem. A Bercsényi huszárok, Fehérvári huszárok. Az öreg huszár. Azt nem láttam. Na most láthatja. Hol? Itt vagyok. Én vagyok az öreg huszár. Maga huszár volt? Nádasdi huszár, kejcsókolom. Hát a Boldogult uram is huszár volt. Hoffmann huszár. Hoffmann huszárokról még nem hallottam. Hát ő ugyanis előbb volt Hoffmann, és csak azután lett huszár. férjemről jött eszembe, mondja, emlékszik maga a King Kongra, a gorillára. Jaj, azóta se láttam olyan tehetséges gorillát, amikor elrabolt a Gloria Swanson. Jaj, hogy tudott az a King Kong rabolni is? Jaj. Na és a múmia bosszúja, amikor felébredt a pasas a kriptában, és húzta maga után a földön a fásliát. Na, de hát az még békebeli fásli volt, kérem, nem olyan, amilyet most adnak az STK-ban. Istenem, hogyha elgondolom, hogy micsoda filmeket láttunk régen. Dalol a flotta, dalol a vágy, dalol a szív. Régen még volt szív, tüdő, máj. Nem máj, nem máj, szív. Hát ki mit szeret, kejcsókolom? Én speciál a májat jobban szeretem. De én nem, majd arról beszélek, hogy a régi filmekben azokban még volt szív. Hí, például emlékszik maga Tomi a megfagyott gyerek, hogy abba mennyi szív volt, úristen. Csak fagyasztott. Hát emlékszik, hát még most is magam előtt látom, amint télvíz idején ott ül az az ártatlan, a fekete ég alatt az anyja sírján, s lassan ott elkezd fagyni. Hát igen, nem? Akkor még voltak kemény telek. Sírt az egész mozi, sírt. A jegyszedők fekete karszalagot hordta. Apropó, fekete, ígyunk meg egy feketét. Nem, a hagyjuk a feketét, hagyjuk, beszéljük inkább színesebb dolgokról. Kék angyal, piros bugyellár is. Lila akác, emlékszik. Lila akácok, minek a szív, ha úgy fáj. Lila akácok, a boldogság sosem vár. Minek a kis kerti pad, minek a nyár alkonyat, amikor egymást szeretni nem szabad. Milyen gyönyörű szépen. Már ami szép, az szép. Mondja még ilyen gyönyörű filmeket. Ha tudni. Halálos tavasz. Ja. Halálos csók, halálhajó, halálbrigád. Na jó, azért most már elég valami vidámabbat. És arra a közel-keleti filmre tetszik emlékezni? Melyikre gondol? A gólemre vagy a sejk fiára? A sejk fiára. Én a sejk minden fiát láttam, de legjobban azért a Tarzan fia tetszett. Azért az apja sem volt kripli alak. Ej, hogy is hívták? Johnny Weissmuller, ő volt a nők bálványa. Johnny Weissmuller, hát hol van ma, kérem, ilyen filmsztár, aki egyszerre Tarzan is, meg Weissmuller is. Hűnös vagyok. Uramisten, mi van, mit követett el? Ja, nem, semmit. Ez volt az a film, amit a legtöbbször láttam életemben. Egymás után. 20-szor. Ne beszélj, 20-szor. Igen, elárulhatom nagycsádnak, hogy szerelmes voltam a film női főszereplőjébe, Mezei Máriába. Na nem mondj, az lehetetlen. Na miért? Úgy látszik, fogalmas sincs, hogy milyen bomba jó nő volt az a Mezei valaha. Jaj, hát... Azért valami fogalmam van róla. Sőt, tudja, hogy én is emlékszem arra a filmre. Még a dalra is emlékszem, amit a Mezei énekelt benne. Egy bárnőt játszott, egy bárba énekelt, és az volt 10 óra múlt. 10 óra múlt, a szívem kigyúlt, az éjjel szerelem. 10 óra múlt, a szívem kigyúlt, ma éjjel tiéd lesz talán. Jó ez a szám, még ha maga énekli, akkor. Jáva. Ez egy jó film volt, még ma is fejből volt, tudom tényleg, a szereposztást. Tényleg? Benkő, Kamarás, igen. Gregus, Somogyi Nusi, Mezei, Csortos? A Csortos, Isten. Hát tudja, jaj, hát volt még egy film, amiben a Csortossal játszott a mezei, a Vissza az úton. Igen, igen, abba is énekelt egy dalt, és ott is egy bárba énekelt, és bár énekes, mint ez a nyomorult mezei folyton bárba énekelt. Ez szép szám volt. Ez az utolsó pohár, és aztán adjú, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Búcsú könnyekre, mamá, babám, nincs idő. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ez a sóhaj még szívemből tovaszál, azután vége, s nem látlak soha már. Ez az utolsó pohár, és aztán egy vég. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ne csináljuk itt azért a föltűnést, különböző rögtön kezdődik az előadás. Mondja, magának hova szól a jegyen? Jobb oldal, harmadik sor, ötös szék. Milyen érdekes, az enyém is a jobb oldal, harmadik sorba szól, csak hogy a hatos szék. Ezek szerint egymás mellett fogunk ülni. Ide figyeljen, öreg huszár, nekem ez nagyon gyanús. Erre a gyanúsításra csak egy régi film címével válaszolhatok. Nincsenek véletlenek. Bing az ember. Hogyan? Hát ez is egy régi film. Azért ne tessék rosszat gondolni felőlem. Kavallér ember vagyok én. A szünetben majd veszek nagycsádnak perecet. Jaj, de hol vannak már azok a régi perecek? Legyen nyugodt nagycsád, itt vannak a büfében. Bementem egy italboltba, láttam ott egy részeget, ki pár atmoszféra nyomás alatt imít csebeget. Hú, egy kis igényeském, rád a faszra felelős, nézzen rám a remek fejnek, felenőtlen felenős. Nős felem az alkohol elől elfut, de a nőtlen azt kimondja, uh-muh-fuh. Nem érdekel rokon család, vagy nénik és öcsök, karzásnő kérek egy kazarnas fröccsöt, karzásnő kérek egy kazarnas fröccsöt. Kérek egy fröccsöt. Érdekes. Így nem hallják meg a dolgozó szavát. Ne tessék kérem azt mondani, hogy nincs. Tessék oda nézni, épp most mérik ki a Jani. Az a piros a bor, a fehér a szóda, a kettő együtt a spritzer. Ne tessék, kérem, a tömegeket ámítani. Én tudom, hogy részeg ember nem szolgálnak ki. Ne, álljon meg a lene. Csak, hogy én nem vagyok részeg. De minek turi békolítod? Búvane galane bold. Kérlek, nem hitelbe kérem. Itt van a pénz előkészítve apróban. 460. Magyar pénz. Magyar ember adja magyar asszonnak. Ne tessék, kérem, egy dolgozó kezi taszigálni. Ezt kérem az ősi magyar átok. Magyar asszony, magyar ember, magyar kezi taszigálja. Ez nem elintézés. Hogy részeg vagyok, kérem. Kikérem magamnak, én nem vagyok részeg. Van ugyan egy kis szalommólém, De nekem senki nem mondja, hogy részeg vagyok, mert én olyat teszek, hogy magam is megbánom. Almás küzítői gyerek vagyok, pedig azok marha nagy bicskások. Tessék nézni itt a bicskát. Nem, ez a kapukulcsom. Hol a bicskám? Farzásnő, kérem, elvesztettem a bicskámat. Elvesztett a bicskám, amit szegény jó édes apámtól, drága jó alkotomtól kaptam. Édesapám, ha tudtad volna. De hogy szültél volna engem, ez... Kérlek egy fölcsön. Hát a szomjamat szeretném oltani karzásnyát. Tesz itt zsírosra tettem ebédre, ez a körömpörkölt volt hokedlival. Hát savan van karzásnál, belegebezek, ha nem ijadok egy fröccsöt. Hát csupa mocsing volt ez a köböl. Az a köböl, még kimondani is borzasztó. Hát, szóval csupa mocsing volt, hát rá gondolok, kinyílik a bicska a zsebben. Hol a bicska? Almás közítő, egy gyerek, bicska nélkül. Szép kis virsaszt mondta. Jó. Lázom, uni teszik a dumázatomat. Tess is, hogy nyugodtan kiszolgálni, én úszolván rája érek. De minek tudni békolítom? Búlom a reggalaniból. Kérek egyszerűen. Hát legyen szíve karzásnő. Hát az ember beszél belőlem. Az elkínzott, meggyötört, megrugzalt ember. Hiszen aránylag a karzásnő is egy ember. Én is egy ember vagyok. Mindnyájan emberek vagyunk. Szeressük egymást, emberek. Együnk körmörkörpöt. Különben azt ne együnk, mert abban balzi nagy mócsingok vannak. Hát, karzásnékám, drágám, egyszer élünk. Legyül a halál, temető, sírgödör. Itt nyugszik Kelemény Gyula, idáig megtöltve örömkörpöltel. Meghalt, mert nem kapott egy föccs. Mert a szívtelen, hideg, rideg karzásnők nem látták meg benne szenvedő embertárs. Szegény apátlan, anyátlan, bicskátlan árván. Hát legyetek irgalmasok, mondta Deák Ferenc, pedig az okos mandró volt. Tudja, mit mondott Hannibál, amikor átkelt az Alpokon? Egy büdös szót. Beugrott karzásnék, ami beugrott ránk. Kérek. Nem azért, hogy én vezelni akarom ezt ez a zsuplét. Szívem fáj. Ez a cudar bitang szitja szívem. Hát ki szeretnék? Senki. Csak az asszony, az valami bitangú szeret. Hazamegyek, ava fogad, le rám tett Róger. Hát most tessék mondani kartásnő. Hát azért, mert a kartásnő, azért mégis csak nő. Hát ezt szerelem, hogy lehelj rám, Gyula, meg hol a pénz, Gyula? Fene azt a dinnye fejedet, Gyula, ha? Hát, szerelem az más. Szerelem az holdfény, meg csokot, meg tumica. Hey, de minek vad galamton, búvótól én béklás vadon. Nem hozzak körömpölköd olaját. Nem is kérek. A karzásnő jó volt hozzám, nem adott inni. Téli kabátom már úgyis a laciba van. A lejtőn nem lehet megállni, mondta Edison, a körömpölköd főtalálója. De egy almás küzítői srác az megáll a saját lutalpán is. Éljenek meg a világnak összes italbótjai. Tika szöcskenyájas legyen, ahogy mondta Jókai. Akkor lássam haja harang, fölöttem meg kondula. Poál felékig megsértve, megy el Kelemény Gyula. Látom én a karzásnőit rám kirúg. Van önkritikám, elmegyek úk-muk-fuk. Mivel ebben segítek az életszennyén piszkán, Nem kell frös, remélem nékem most hisz már. Karzásnő, ajjon hát, kérdezzét tisztán. Kedves hallgatóink, nem tudom, helyesen teszem-e, ha az alkoholfogyasztásnak propagandát csinálok. De hát megtettük mi ezt már jobbnál jobb plakátokon is. Emlékeznek még, milyen sikere volt annak a plakátnak, igyon sört, a sör folyékony kenyér. Megpróbáltak ennek mintájára egy tejivására serkentő plakátot csinálni ezzel a szöveggel. Igyon tejet, a tej folyékony tehén. Ennek már jóval kisebb sikere volt. Valljuk be, hogy az alkoholpropaganda körül nem vagyunk elég következetesek. Egyfelől reklámot csinálunk a szeszes italoknak, másfelől mindenkit elvonó kúrára küldenünk. Most egy új hang mutatkozik propagandánkban, amelynek az a mottója, igyon, de keveset. Hát persze, ezen az igazi italos ember nagyot kacag, mégpedig négy kézláb. Szerintem az lenne a helyes megoldás, ha az alkoholfogyasztás propagandáját és az alkohol elleni harcot költségmegtakarítás céljából egybe kapcsolnánk. Tehát, például a csopakibor lelkes hirdetése helyett ilyen hirdetésre gondolok. Aki csopakibort iszik, azt a mentők hazaviszik. Két orvos a gyomrát mossa, felesége megpofozza. Igyunk csopaki! A sörfogyasztás érdekében és ellen a következő hirdetést ajánlanám. Akar ön teljesen elhűlni? Szeret ön fényes délben a körúton egy fal tövében üldögélni, és óriási közönség siker mellett magyar dalokat énekelni? Akkor igyon zsiráfsört! Csak néhány üveggel az üdítő ízű, magas szesztartalmú zsiráfsörből, és ön más ember lesz. Teljesen lezüllik, és elhagyja a családját. Végül a dokrum fogyasztásának emelése és csökkentése érdekében ezt a hirdetést tenném közzé. Igyon dokrumot, ha öregkorára biztosítani akarja a nyugodt delirium tremensét. Bármi szeretetre méltó ember ön, néhány pohár dokrum utálatos majommá varázsolja. Kapható minden jobb italboltban. Kossuth Rádió Budapest. Az a jó édes anyanyelvünk. Nem szerkesztette Lőrince Lajos, de 5 percig még ezt is ki lehet bírni. Egyik hallgatónk azzal a kérdéssel fordult hozzánk, milyen régen ismeretes nyelvünkben a torma szó, amely látszatra fölöttébb igénytelen, pedig bátran mondhatjuk, hogy régi és nem csekély helyet foglal el, ami édes jó anyanyelvünkben. Amire persze azt mondhatják, hogy a torma nem édes, de aki ismeri Csánkide Székelyde húgó magyar böngészdéjét, az olvashatta, hogy felnémetiben bizony még a torma is édes a tájnyelv szerint, különösen ha kívül becukrozzák, dévül pedig kicserélik mogyorós tejcsokoládéval. De hogy a kérdésre visszatérjek, a tormát már a honfoglaláskor magunkkal hoztuk, Skálti Márk említi is képes krónikájában, hogy Töhötön vezér szolgája a vereckei szoroson átjövet, a nyereg alá tett húshoz, azon mód mellékelt a tormát is, ami a lovára felülő vezért olyaténképpen váratlanul érte, hogy inkább úszva jött le a Tiszán szolnoki. Csípős téma ez, kérem. Gondolom azért is hozta fel, kedves hallgatónk, de a mi nyelvünket még a csicseri bor se csipi, Ami ugyan megint más téma, abból is kijön még 5 perc nyelvművelés. Csak azért említem, hogy lássák, a magyar nyelv is nyújt olyan kimeríthetetlen témát, mint a Szabó család. Csak érteni kell a módját, meg persze azt is, hogy múlt idő egyes szám harmadik személy, mert a mód még csak eleje az igeragozásnak, de a vége az utalványa tiszteletdíjra. Hol is hagytam abba? Ja igen, a tormáról volt szó, vagy másként turminc, turma, turmóka. Göcsejben meg egyenesen csippentőke. Ami ugyan lehet, hogy a paprikától származott át a tormára, mert a paprikát viszont hecsedlinek mondják arra felé. Aminek ugyan az égvilágon semmi értelme sincs, de ha nagyon megkaparjuk, no ez is egy jó szólásmondás abból a jó édes Muttersprachenből, hogy az ég áldja meg a finnugorok istenét. Szóval ha megkaparjuk, csak kiderül, hogy élt a 18. század elején arra felé egy Hecsed Lipót nevű őstermelő, aki nagyban termesztette a paprikát, hogy utóbb nevét, közönséges dolog ez a nyelvtörténetben, jelentés átvitellel oda kölcsönözze szerény növényünknek. Jellegzetes példa ez, hogyan hatott a tőkésrendszer a nyelvre, amely lehet, hogy felépítmény, de lehet, hogy a gazdasági alaphoz tartozik, hát ez még nincs eldöntve. Hát inkább hagyjuk és térjünk vissza a tormára, amely marr ugyan, de csak akkor, ha szájba veszik. És ez nem muszáj. A szocializmusban minden esetre ne tévesszük össze a hecsedlit a tormával, amint hogy a nyelvművelés nem papsajt, kedves hallgatóim, és a rádió se gumidominó. Sok minden érdekességet össze lehetne még beszélni a tormáról, mint olyanról, de hadd fejezzem be egy népi mondás idézésével. Szent Gálon járja még ma is a találós kérdés, szereted-e a túrót tormával? Amire az értő ember persze, hogy szeretemmel válaszol. Hiszen nem a tehén túrót értik ott a túró alatt, hanem a sertés ormányát, mivel hogy túr vele. Ez csak ugyan jó tormával. Pesti embernek lehet, hogy ez nem olyan mulatságos, de azért ne törjön tormát az orrunk alá, mert így is mondják. Megmondják még sok még másféleképpen is az egyszerű népnyelvben, amely széles, mint a rólaság, mély, mint a tenger, de legjobb reszelve, ecettel és egy kis olajjal. Az olajról jut eszembe, hogy nekem most mennem kell. De ígérem, visszajövök, addig gondolkozzanak el azon, amit mondottam, mert nagy dolog a nyelv. És ha egy-egy kifejezés értelme idővel elhomályosodik is, ne tüggedjünk. Az elhomályosuló értelem fényében érthetjük meg igazán, hogy nem szabad a nyelvvel türelmetlenek lennünk, elvégzi az a magáit, ha nem előbb, úgy később, hol édes, hol keserű, és hely, sok mindent kibírt, amióta kijött a finnugor ősközösségből, és belement az értelmező szótárba. Kívánok. Hódolatom a kedves vevőnek! Miben lehetek a szolgálatára, urasága? Szép madarat szeretnék. Ho-ho, mindjárt gondoltam. Miért parancsol? Dallós madárkát, vagy vérengzőt? Van itt kérem mindenféle szárnyas rószág. Rétisas, kőszálisas, gilice, tengerice, mangalica, kánya, kakadú, vércse, vöcsök, küszvágó csér. De ajánlhatok még kerticsókát, particsókát, meg articsókát, esetleg egy mezei pancsirtát, avagy filemilét, észbontóan énekel, olyan bársonyos a hangja, mint az Abudi Bélának. De inkább valami más. Igen, akkor talán egy szemrevaló héját házőrzőnek. Héját házőrzőnek? Hát jobb, mint a komondor urasága. Nem ugat, csak diszkréten víjog, de ha egy hangtompítót szerel a csőrére, akkor még ő se hallja a saját víjogását. Egy szóval valóságos madár Eldorado ez az üzlet urasága. Csak struccot ne kérjen, mert az momentán nincs raktáron. Tegnap vitt el az utolsó, de kisiparos. Hát minek kellett neki strucc? Eladta a trabantját, ezentúl a struccal fog furikázni. Mert az kevesebbet fogyaszt, és még tojást is tojik neki. Már Petőfi is megmondta, uram, élj a struccal barátságba, anyám egyetlen jószága. Az tyúk volt, nem strucc. Mindegy, madár, madár. Kérem, én egy kisméretű madarat szeretnék. Uhú! Na, mit tiezget? A frászt kapja az ember. Kérem, az uhú egy kisméretű madár. Ja. Magyarul bagoly. Tévét néz, vagy leckét magolj, veled virraszt a bölcs bagolj. Ne, bagolj az nem kell. Hát ha nem. Mit szólna uraság egy Schneidig vándor madárhoz? Darumadár fenn az igen, hazafelé száll dogál. Hát most mit kezdjek egy vándor madárral? A legolcsóbb madár urasága. Ősszel elrepül, és csak tavasszal jön vissza. De egy kis szerencséje van, kimarad, és akkor nyáron se kerül egy vasába sem. De akkor inkább egy papagány. Jaj, a számból tetszett kivenni a szót. Látom, ért a madarakhoz ő. Az ilyen vevőt szeretem, mert annak nem kell megmagyarázni, hogy a gatyás galam nem hord jéger alsót. Nézze meg, uram, ezt a papagányt. Ez még egy békebeli papagány. Hogy olyan öreg? Mindössze 80 éves, de nem néz ki többnek 73-nál. Vanetán mégse csipi uraságot, ajánlhatok helyette egy fehér hollót. Fehér hollót? Fehér hollót is tartanak? Az csak természetes uraság. A nagyon praktikus madár. Évente egyszer kimeszeli, nincs több gondja rá. De maradok a papagájnál, csak az zavar, hogy 80 éves. Az ne zavarja. Hát 80 év nem kor egy papagájnál. Utóvégre nem akarja feleségül venni. Nem. Hát tudja, meddig ér egy papagáj? Meddig? Ameddig hagyják. Ismerek olyan papagájt, amelyik most ünnepelt a 100. születésnapját. Még a tanácstól is kijöttek felköszönteni. Értem. Tud valamit a származásáról mondani? Csak a legjobbakat mondhatom róla. 1890-ben született Budapesten Axel Paffendorf császár és királyi madárkereskedő üzletébe. Valódi K. und K. papagáj uram. Ez még látta a császárt. Még evett valódi császárzsömlét, császárhúst és császármorzsát. Az első világháború kitöréséig planétát húzott a vursliba. Utána behívták a 32-es huszárezredhez tábori papagájnak. Mi katona is volt? Hát, hogy el ne kiabáljam, általános testi gyengeség miatt fel vagyok mentve. Nem maga a papagáj! Ja, őt, uram, az első menetszázaddal kivitték a frontra. Egy tábornok mellett teljesített szolgálatot, mint póttartalékos póstagalam. Élő szóval adta át az üzeneteket. Ezt honnan tudja? Ő mesélte. És utána mi történt? Hogy utána mi történt, jobb, ha tőlem tudja meg, urasága. Elvesztettük a háborút. A papagájjal mi történt? Ja, az krenkolta magát. Aztán 920-ban... A végét mesélje, arról beszélje, mi történt 25 évvel később. Megint elvesztettük a háborút. Hagyja már a történelmet! Én hagynám, de ő nem vagy engem. Hát azt mondja meg, mibe kerül a papagáj? Hát uraságának megszámítom, ajándék áron 200 forintért. Ne vicceljen, 200 forintért egy libát kapok. Azt megeszi urasága 3 nap alatt. De ez a papagáj még akkor is papagáj lesz, amikor kisorsolják Pesten az utolsó békekölcsön. Rendben van, megveszem, csak hogy azt az egyet mondja még meg, hogy mit eszik egy ilyen papagáj. Ami otthon van, uraság, a marha pörkölt, tojásos nokedli, egy szóval nem válogatós, de a napi kisfröccsét azt megköveteli. Iszik? Mint a gödé. Már 2-szer volt elvonókúrán. Ha maga egy részeges papagájt akar rámsózni 200 forintért? Higgy el, urasága, ha egy kis szalonspicce van, rém jó pofa. Olyankor folyton rikácsol. Azt a felesége mindjárt is megteszi. A nagysás asszony is piás? Semmi köze hozzá. Vegye tudomásul, nem érdekel a papagája. Ne mondjon olyat, urasága, amit később meg fog bánni. Ne tétovázzon. Vigye a madarkát, 100 forintja magáért. 50 forint. Egy fillérrel sem adok többet érte. 50 forintot merészel kínálni ezzel a papagáért? Igen. Hol az 50-es? Na, tessék itt a pénzet. Köszönöm, uram, viheti a papagájt. Csak engedje meg, hogy elbúcsúzzak tőle. Búcsúzzon. Istenem veled, Lórikám! Aztán gondolj néha a gazdira is! Miért kiabál vele? Hogy meghallja, mit mondok neki. Csak nem süket. Mint az ágyú. Ugyanis légnyomás kapott Roberdónál. Süket? Hát az előbb azt mondta, nincs más hibája, csak az, hogy iszik. Úgy van, azért iszik, mert süket. El van keseredve. Én is el vagyok keseredve. Akkor majd együtt piálhatnak a madárkával.